میژان را وتلی دي دغه مشر میږي چې دی پر د نور نارې کړه برل چابک نه نوځي خپل غار ته سلیمان او لشکر درلې د سټیو د زریه زیره بم کې کډر پکې کې وخته نو یې هجوم چر راشنو دغه مشر کومندان میږي چې دی هغه مشر چې واغه پر د نور ژغو کې چیر نه نوځي لارې لکه نو دغه میږي سچ دلته پکې کې راغلی د سلیمان علی صلاتو والسلام د لشکر په مقابل کې چې خپل خلکو ټول چیر نه نوځي د خپل معنا د ما تحت افراد کې ور دغه نمل دلته قال يا ايها النمل نبارد دغه نوم یې دغه ځای سره واخستی پر دې یک شش ورته یعنی هغه صورت چې هغه د نمل ذکر په کې راغلی دی نو دا نوم چې دی دا د لپاره عنوان نه دی نقشه ده داسې نه دی چې په دې صورت کې بل شی نه بیانېږي خاص د میوزیک کیسه ده برای خو نو بیا عنوان ګرځي نو یا دا یوازې نقشه سوله چې په دې کې خو زر خبرې نو راغلي هغه د میوزیک بحث چې په کې راغلی دی کېدای شي په خبره پوهېږي نو دغه آیات کریمه چې څوک څوک وایي دا تعویزګران وایي چې دغه د میژانو باندې ووایه چې هغه آیات راسه اتلسم نمبر آیات میژان بر اکثره کډه کوي دا ځای پرېږدي نو ننوځي کور تر خالي کوي نو دا خو د جسرت معرفي سوه تر جزایا پورې بل دغه د دغه صورت چې دی د ربط له ماقبله سره چې د صورت شعرا سره د ربط په چیش کې دی د صورت شعرا پای کستې چې په یاد هلته چې یو آیات څخه ده د پای موږ را شروع کړي چې هغه یو سلو د نویم آیات چې و انه لتنزیل رب العالمین د قران کریم حقانیت په شکل بیان شوی درجه په اشارات کېدای شي خبره پوهېږي یو سلو د نویم آیات څخه بیا درته په اشارات د قران کریم حقانیت حقانیت څه معنی چې دا د خدای د طرفه څخه دی پر دې چې کوم سوالونه باندې د وګو شبهات ورکول شوی چا چې نه مني دغه سزا په شکل ذکر شوی د دغه صورت چې دا صورت کې نامل دی د ده هم دا ابتدا په دغه سوي چې قران کریم حقانيت په شي کې بیانېږي یعنی دا وحي چې د الله تعالی د الله تعالی طرف څخه راغلی نو د صورت شعراء پای او د ده سر دا مضمون د سیو رقم سر را لې دغه پای پر دغه ودرې چې قران حق دی د ده شروع د دغه ځای سوي چې قران کریم حق دی د ان بیا د لایل په دغه صورت کې پر ویل کیږي د دې صورت شدید د ده خلاصه او د مزامین چې دی هغه چې شي په دې کې خو تاسو چې د مازه او مکه دي تاسو په خپل پیری چې پلانې مزاحمت په کې راځي ولی په مکه کې چې وو خاص کار پر عقیده باندې راوه ولی مکه د شرک مرکز و ټول مشرکان وګرځ رسول الله علیه السلام په کې راپورته شو نو چې کوم اصحاب ته چې د تربیه ورکول کېدل نور خلق به هم اوریدل هغه د عقیده پر بنیاد چې اول دی رسول و منه چې دا حق دی دا عقیده به انسان ولري دې دا کتاب ومني او نور چیر کتابونه ومني په دې خبر چې مزیک ته د الله تعالی طرفه کتابونه راغلي واځي قران نه دی دا به دې منينه دا غس به دې مثال په تور دی قیامت مني بعث بعد الموت چې موږ ورته وایو فبعث بعد الموت کنو د خدای در آباد مزامین چې بارنو طول او ترازو دی حساب کتاب دی پولیس راځي جنت دی دوزخ دی حلی دی غلمان دی دا په شي کې راځي نو خلاصه د خبرې دا پر رسالت خبره کیږي د قران پر حقانیت خبره کول کیږي د الله پر وحدانیت خبره کیږي چې الله خلقو تورو پیژنې چې دا تاسو و پیژنې بو تاسو کوی چې راتنګ کړی مو دي او دا بعث بعد الموت دا څلور عمده مزامین بیانېږي نو په دې صورت کې دا درې اول مضمون حقانیت د قران دی لکه دا اوس مش پرابط کې بیان کی دوهم مضمون چې په دې صورت کې بیانېږي هغه چې دی اثبات توحید دی چې د الله تعالی وحدانیت په شي کې ثابت کیږي دریم مضمون چې دی هغه د معاد چې موږ بعث بعد الموت ورته وایي دا هغه ذکر په شي کې راځي بلکې د قیامت علامې په شي کې راځي او د جزا او د سزا چې منکرین چې یو غوته جزا ورکول کیږي دغه بحث دی دریم مضمون سونو زه دغه اول مضمون چې دا اثبات به چا دی د رسالت او د قران د حقانیت ته دغه مضمون په اړه نو به څو قصې هم راوړي د فرعون مثال را پیش کی چې دغه رسالت دغه حقانیت د وحی چا نه یې منلی پای به لکه د فرعون دا رقم شي د بلقیس قصه پک شي کراوري چې د سلیمان علی السلام سره بلقیس د سبا د علاقه په چا و شزو د یغي مثال دل تر اوري چې ګوره د هم یو کافر شزو چې حق ولیدل د سلیمان علی السلام معجزه لا نه ولیدل حق تر شکراس و ایمان راوړي چې کوم څوک یې ومني پای به لکه د بلقیس دا معنا کامیاب وبسي دا هغه رقم د سموجانو چې د صالح علیه السلام قوم دي د هغو نه منه پیشي د مکې او مشرکانو ته چې دغو خلکو د نبوت انکار کاوه د نبي خبرې نه منلې پایه څه شونه نو ګور دا غس قصه هم پکې کراځي د څه د پاره چې پر دې خبره باندې دلیل پیش شي چې دا وحي د دې حقانيت چې د دا رسالت د دې حقانيت چې چا نه دی منلی پای به د فرعون پر کم شي د صالح علیه الصلاه والسلام د قوم چې سموجانو د وغو پر کم شي چا چې منلی لکه سبع شزه چې وچ پاچا و یږي چې و منل پای به د هغه پر کم شي کامیاب وسی دا قصه هم پکې کراځي بس دا د صورت خلاصه شو دا درې مزامین د قران حقانيت د رسول حقانيت پکې بیانېږي دا غره کم د الله تعالی وحدانيت پکې بیانېږي او دا بعد الموت زندگی بیانېږي ما بین چې دا قصه ده دغه د پاره راوړل چې دا اوس مې درته ویل اوس په ترجمه ته راشو نو دا سې ترجمه شروع کوم بسمه په نامه سره الله د الله عز وجل کم الله الرحمن چې دی لوی مهربان دی دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دی نهایی لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر دا ترجمه سو تاسین دته مقطعات حروف وای معنی اوس کدا سره ومشله خو باید تص ویل سوی وای کدا خپل دا توری وای تص مګر خو توری اوس موږ نه وای نو معنی وای تا دا خو د جتو نوم دی نو سین دا خو د سین نوم دی نو ګوکه اریو دا بل څه پرې ویل کیږي د سپاره بت نه ویل کیږي چې تا تص وای یا تص وای دا رقم نه دی تا خپل نوم دی د تو لپاره سین دا خپل نوم دی مقطعات دا جې معنی چی شه ده دا معنا په باره کې موږ دا وایو په ترجمه کې دا وایي چې والله اعلم بمراده بذلك دا جې هغه اصلي معنا چې دا هغه یو الله عز وجل ته معلومه ده دا او رسول عليه الصلاة والسلام د دې ترمنځ راز ده زموږ د پاره یې پیده چی شه نو نو داسې بې پایدې پایده ده چې الله عز وجل د قرآن کریم د اعجاز د پاره چې دي موږ ته حواله راکوي د قرآن کریم چې د کومو حروفو څخه جوړ سوی دي هغه هغه د الف با توري دي چې الله پاک هغه توا او سین چې په کښې کې ذکر سوي دي هغه مخته ورسي اته ویشت توري دي الف با تا سا هغه ته ورسي هغه څخه دا قرآن جوړ دی کې هر څوک نه مني چې دا د خدای پاک کلام دي دا خبره دی نه مني وایي د بنده کلام دي ګرد دنیا بندګانې پر لا راټول سي ګرد عرب دی که عجم دی پو دی که نا پو دی ورته کشی دینی دری آیاتی زینی جور که اگه علی پو بید ورته پرتا ده بس دی زینی جور که چه پا اعجاز که ده مقابله وگی ار عربی خونه ده قرآن مقابله نیست که ولی خواه اعجاز اگه نکاتی چه بطی که پرتی دی اگه هم شاعر زینی عاجز دی هم یو عجب زینی عاجز دی هم یو سانسدان زینی عاجز دی هم یو عالم زینی عاجز دی نیست جوره ولی نو حکمت از مرد فاره داغ دی چلینج را کهی نیوی پلانیت یا چلینج ورکی پا داغ مقاطعات طوری که علا عز و جل و گرد مخلوق تا چلینج ورکی چه توا سین مخت ورسی چه توا و سین پکشی که ذکر سوی گای گای بیاده مثال تر فقط قاب ذکر سوی گای حامیم ذکر سوی دا لیف بیاده مخت سخه پا رکم رکم دا تعبیر کول کیش پا دا صورتی بقیره پا سر که الیف لام میم داغ ذکر سوی چه الیف لام میم داغ طوری چه پکشی که ذکر سوی خود دا لیف بیاده سفاره تر اول مخ نوزه چه داغ اتویش طوری جه و نست ترکیب بکسر و کداغ سیوایات سنی جور که دنیا ورته عاجزه ده نیست کولی دا قرآن خپل بلاغت خلکو ته ښیي نو دا حکمت پکې شی دی بې پایدې نه دی خپله اصلي معنا چې ده هغه معنا یې الله عز وجل ته معلومه ده نو تاسین ترجمه یې څه شی ده یعنی معنا الله پاک د دې په مراد ښه خبر دی موږ نه پوهیږو موږ مکلف په ایمان یو چې هر څه چې د الله مراد بس هغه حق دی پسې تلک دغه آیاتونه چې و تا ته نازلیږي ای محمده د قرآن حقانيت راشي آیاتو د آیاتونو د القرآن د دغه قرآن کریم دا تا ته چې نازلیږي د دغه قرآن آیاتونه دي و کتاب مبین او د آیاتونه دي د دغه کتاب چې دا مبین دي مبین خود ابانه څه دی مخکې مې تا ته ښولي و ملاقاري کې په معنا د لازمي باب کې چې بانه معنا مبین خپله واضح ښکاره که خپله د افعال د باب معنا وکي مبین ښکاره کوونکی د احکام دی رقم رقم احکام راپورته کوي ښکاره کوي دواړې ترجمې سیږي نو تلکه دغه دا چې تا ته نازلیږي محمده آیاتو د آیاتونه دي القرآن د قرآن کریم دا د دغه آیاتونه دي دا د بل چا جوړ نه دي و کتاب مبین او د آیاتونه کتاب مبین دي نو و کتاب دا کتاب دی مبین چې شي او واضح معنا ښکاره یا مبین بیانونکی د احکام او د مسائلو هدن و بشرا په داسې حال کې چې دی هدایت او زیری دی للمؤمنین مؤمنان لره دغه آیاتونه چې دي د قرآن کریم چې دي دی هدایت دی هدایت خو مصدر دی نو قرآن خو هدایت نه دی حاجی دی ښوونکی دی مثلا زه و تا ته لاره ښیم نو خو زه حاجی یم ستا دپاره که زه هدایت یم نو زه خو هدایت نه یم خو مبالغه یې پکې وکړه چې قرآن وایي سر در پای پورې حاجی یې مه بوله هدایت یې وګوله

نو دغه د اخرت دغه رقم چې د ورځې کرا کرا سفر بارانو چر راپورته شي، بیا نو حشر او نشر دی، عمل نامې دی، پرستار لاس او چپر لاس ټول ترازو دی، حساب کتاب دی، سیرات اگر دا ټول په د اخرت کې راغله، نو دی پر اخرت یقین کوي. دغه بل رخصه سو نو ګوره دروشیانو ته اشاره وکړه، د مؤمن سړي چې دی هم عمل د قران مطابق دی، د مؤمن سړي هم د مال عبادت د قران مطابق دی، هغه هم کوي، او هم عقیده د دماغ د قران مطابق دی، عقیده هم صحیح وي. د دغه مؤمنانو د پاره د قران هدایت هم دی لارښوونه، او د دغه مؤمنانو د پاره چې دی بشرا او زیری هم د جنت زیری او د قطور کوي. دا چې ذکر کړ دلته چې قران دغه کتاب دی، دغه حق دی، ام کتاب مبین دی، ام قران دی، دغه آیاتونه نو د قران کریم په حقانیت کله اساس سره روانه ده. اوس نو چې کوم کسان منکرین دي وغو بیان کړي ده، دا چې منې دی وغو د پاره خو زیری ورکی پسې، ان الذين بشک حق خلق لا يؤمنون چې دی ایمان نه لري بالآخرته پر آخرت، چې دغه مهم ټکی عقیده کریا بس عقیده و نه درودل لکه وس چې ګرځه مشکل مصطفی والا کده بل زاره پیش دی چې د عقیده څخه شادی و ازمو یقین ندی برابر، یقین خونه یو دخلیه تعبیر دی ولا وج ندی برابر، نو خوشورت وای چې ساده د عمل چې دی یقین مطابق ندی، یقین چې څنګه برابر دی، زه بس الله مالک الله رازق مگر سجده په کال کې نه لګی، نو دا سره کوم یقین دی، نو خو نسته یقین دا خو ما د خلیه د عبی ولا فی جنو. نو دلته دغه سره وای چې به شک هغه کسان چې ایمان پر آخرت نه لري، زینا مشایسته کړی دی لهم د پاره د دی، چې شي مشایسته کړی دی اعمالهم عملون د دی، د دی دغه قبیح قبیح دا بد عملون د دی د سر مشایس د مثال په تور که درواغ ویل دی د دې ځان د پاره ګټه بولي د سترګې شیس من په دماغ کې شو رغلی چې پر دغه ځای باید درواغ ته ووایم، مثلا که بیل منځ ده که روژه نه نیول دی که دا نور سروز دی چې دی کوي دا ټول علاوه ما د په زړه کې داسې ورته محبوب کړی چې یو ګړی بیا دغه ګناه دی باقي ژوند نشي کولی، زینا موږ ښایسته کړي دي لهم دوی لره اعمالهم عملونه د دوی ولې، نو خو چې ایمان پر آخرت نه لري د ایمان مې بیګانه، نو الله تعالی د ده ګناهونه او کفریات ورته ښایسته کړي دي. فهم نودی یا عمهم سرگردان، عم هو سرگردانی ته وای ملا قاری سرگردانی دغه وږي شری په خپل ژوند کې گای گای سرگردان سي د ژوند لار نور مار میږي چې بابا زوس نجاری شروع کمه، زوس اینګری شروع کمه، زوس کلی نرسم، زوس په ټکټر وځړی جام نه لار ز نیور کې لکه دانی دا نو نو جوانان چالت د جن سره علاقه نه دی ګرد مر سرگردان دی په دیسه مزدوری پسې ګرځي وای چې میاش مو مزدوری کړی په پیاکړی چې اصل لکه راکړی بس بارا متر سو یا کور سو یا واده سو دا رقم مزدوری ته دروسه لیدل چې دی ورسې میاش مزدوری کې هغه یو شل لکه ورلره ورکی چې واخد یا وسل لکه ورلره ورکی په با خلګه د علی په څور شروع کړي سړی ورده ورده قران نسی زده کوي ورده ورده هدايه نسی ولې شروع تس ولاس نسی ولې چې دی د اولی ورې سې علی به ځدان کې چې دا علی په بولی دا به بولی دا چې بولی لکه دا تعلیم چې د علی په به څخه شروع کیږي د علی په څخه په پای کې نو بر به عالم جوړیږي یا حافظ جوړیږي یا قاری جوړیږي د علم د دنیا کار هم دغه رقم دی. نو سرګردانی دغه د مال د ژوند باندې لار نسی استه دوی د اخرت په باره کې علاوه سرګردانه ګر سره اخرت لار نسوره بس چې د زنا سره خيږي په سروس کې ولار دي چې دغه څخه وځي په شراب کې ولار دي چې دغه څخه وځي په شکنځلو کې ولار دي هغه ادنا کار نه دغه چې په چکاو په ورکو کې ولدي ولار دي په دغه کې اخته دي د جن لار دی نسی استلې چې ترکو بس لار پیدا کې چې بابا راس خو مړ کېږه مرګ لري د الله سره جوړه وکړه دا کار نشي کولی. فهم نو دی دا یې پراته پریکړه پر دغه چې الله د اعمالو ته شایسته کړه دا چې د ته ګناه یو شایسته سي بارې نه کېږي چې شته وځي. فهم نو دی عمهون دی سرگردان دی په دخپلو بدو اعمالو کې سرگردانی سمانه یعنی لار نشي وړي اخرت ته، اخرت ته دروځي په دغه ګناه کې پر لار ګرځي غو بلکې د لته سره ګرځي داسي نو سزا یې بیانې چې نو دی چې دا رقم سو دا بد اعمال او تشکاره سره بس څنګه کیش الله وايي اولایک دغه خلق دا منکرین دا چې ایمان نه لري الذین دی هغه خلق چې لهم چې دوی لره سوء العذاب هغه بد د عذابو په عذابو کې چې هغه بد هغه ته ورکول کېږي څه وخت په دې دنیا کې دا سره به دا دنیا وای ولې خو د آخرت کې وروسته راځي و هم فل آخره چې هغه د آخرت خاص دی د دې دنیا سره په دې دنیا کې نو دته کوم بد عذاب دی. نو خو یا به د حق مجاهدین پر پیش سر به کلام کې اول عذاب خدا غته

سجده کې نو الله دا قران کریم په دپرا وګولي چې دا دې رسولي سي وخلګو ته او دا رکبه په حق ورساو چې سور لسنیم سوا کال بعد مرتي سدای ورته ناس دا د سعي او اخلاص چې کړی دی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. فرمش مش پر اولادو مش پر دا پلرو پر دا ګردنی کګانو د نبی علی السلام احسان پروت کدی نه مش بدل سې جهاله الا کدا خلق چې خدای ته مش کنزل کی قران تیم کی بلکې هم کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.